الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سورة حامیم زخرف کې د مشرکین او ډیر طریقې د جاهلیت ذکر شوې، دا وی رسمونه او رواجونه چې واری او د شرک. قران کریم په هغه باندې رد کړ او دا وی دلیلونه بیان کړ چې ټول باطلو، نو مشرانو تابیداری کول دا یو باطل دلیل لے پا دین کے و پا شریعت کے. دغا سی اٹکل خبری دا گمان خبری دا پا دین کی نچلی گی، او دا ټول دا غی دلیلو نو. خوڑیر مشہور و معروف دلیل ہمیشہ ادم شرانو خبره، چار سو کې په خپل دلیل کې پیش کړي چې بس زموږ طریقه د مشرانو ده، موږ پاوی پسې ځو، هغه په طریقه به کامیابیږو. واقعه د ابراهیم علیه السلام ذکر کړي یو د دې مقصد لپاره چې قران کریم چې چا سره خطاب کوي دا قریش خلقو، دا عربو ډېر عزتمن خاندان قریش، هغه دا وی چې موږ خپل مشرانو تابعداري کوو. د ابراهیم علیه السلام واقعې د لپاره ذکر کوي چې تاسو هوای چې موږ مشر ابراهيم عليه السلام د فخر د پاره دا غنوم اخله، بیا دا تابعداري وکه کنه، دا غنه بل مشر نشتا استاذ په مشرانو کې عظیم شان انسان. دا تابعداري وکه او دوی مقصد دا دی چې تاسو دا نوم اخلی چې موږ دا په ملت یو، دا ملت دا چې هغه د خپلو مشرانو دین پرېښودو نخې ورته وکړه چې زه ستاسو نه بېزاره یم. او تاسو د خپل مشرانو دین پرې نه خوړو، هغه پلان تا وی دغه ځ خپل ټول خاندان ته وی چیننی باران زبه زار ما تاسو نه جدا ما تاسو ځان لذین دې زما ځان لذین دې هغه پرې خوړ د مشرانو دین، تاسو هم په مشرانو پس روان یو. څنګه ځانته په ملت ابراهیم وای او څنګه ځانته نسل او ذریت د ابراهیم علیه السلام وای؟ دې مقصد لپاره واقعا ذکر کړه. کار دې کې قران چې دا حال بیانوي داغه په بیان کې داغه په واقعیا او قصه کې د شرک ردی او د وحدانیت اثبات دلته ما ذکر کړي وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ او یاد کئے قابل دے یاداش دا خبر ادا چوو ابراہیم علیہ السلام اخپل پلارتا وقومی اخپل قومتهم اننی برا ام مما تعبدون چو بے شک ازو بے زارے ما دا غسنا چې تاسو عبادت کوئ ډېر مبالغه د وژنې صفت نظر راوړي چې بری ان بلکې مصدر ذکر کړي چې بس ما ته ګوره زما بدن ټول بیزار دی زما عمل ټول بیزار دی زما نظریه او رویه او عقیده ټوله بیزار ده مصدر کې دا مطلب دی عربوي زید عادل زید عادل دی نه عادل دی نه عادل او تولوي بس دا عادل په ځکه دومره زیات دی لکه چې دا بدن د عادل نه جوړ شوی بس غوخاړو کې پکې نه دلته هم دا مقصد دی چې ابراهیم علیه السلام وی ما ته وګوره زما ټول بدن دا आवाज کوي چې زه د مشرانو د دین نه بیزارم زه د مشرانو د عقیدې د شرک نه بیزارم براءن مما تعبدون دا اصل خبره حق دین دیتوی چغی که بدا قانون خام خواهی چه دا قانون پکی نی نفع رمبی پکی نی نبس اغا دین نی کنا چه دا اصل پکی نی دا اصول پکی نی نو دینی باطل پرستو دین زکا گرد ورد ده ٹول ٹول اگه که بیزاری نشتا اگه پل پریز نشتا اگه یار چه اثر تعلق تگ را تگ او وسعت ساتی چه رمگوی چه اثر دا نکو نو ادا خود دین نده بیانو بیا دا حق خبره مکوا دا حق دعوه مکوا سوک چه دا حق دعوه کی نا با سرخام خواهی چه دا باطل نا بیزاره ما تکه دوار خونشی که ده چه تا با دست وقتی ره چه حق و باطل و پیو موگی تره دا شوی دی چره انبیاء و حال و گوره بغیر د دین نه کی خانه کني مونږه هم وایو چې را د مخالف आवाज د پکې نه وي د شور او زوګ د پکې نه وي خدای سره تړلې سيزونه دي او خامخای هر پیغمبر خپل قوم ته وي چې تاسو دین نه بیزارې ما هغه وی ګور راولې با که دین شي استاد پارا دو لاری دی وی خواه هر پیغمبر تیویلیو چه استاد پارا دو لاری دی اغدا دی چه اب زمان دین تا راولی اگه نراولی نوزان لزیو گورا بیا مونگا استا وخیو زین تیریگی او را بیو زینی او زیکی بیا زن لزیو گورا لنخرجنکا لنخرجنک یا شعیب من قریتنا خامخواب دی اوباسو اوبادی شلو شعیب علیہ السلام دا دی خپل کلینا دی تبا غارک دی بیانو او لتعودن فی ملتنا یا برا گردی زمونگ دین تا مونگ سرا مر گرتیا کین وقت با دی خطیری گی اکا مونگ سرا نکین وزان لزیو گورا بس دا دو خبری تا تا سور عراب کی داوی اسور ابراہیم کی ویلیو چی ٹول پیغمبران تا ایوازی آتا نا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ویلیو کافران او پیغمبرانو ته چې خامخا مونږ به او باسو د دې خپل کلینا تاسو خو دې کلینې کاغذونه وګوره اما کمان راغلی یو کین باطل پرستو دا کاری چې کاغذونه وګوري نو هغه نه پکې هغه چې څه بل زین راغلی نن بیا ته وي او لتعودن فی ملتنا بس چې دا خبره وکړه نو فاوحا الیهم ربهم الله وحی وکړه پیغمبرانو ته چیرېګه ما لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ جَوَ الظَّالِمَانَ هَلَاكُمْ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ تَاسُبَا پَدِي کلی کے او پَدِي ملک کے عباد کم پس دینا دستاسو کلے دے ہر ملک ملک ماست کی ملک خدا ماست چکم دا اللہ ملک دے نا دا مسلمان ملک دے دا کافر پاگی کسا نشتا تا دا غی دم کیا نیوی دیتا ویلی چی برا اتو نو مطلب داو چی پا یو دین کی پا یو شریعت کی پا یو ملت کی برا ات نی نو ادی نی اخو دین نی داو پا کی خام خواهی او بیا پا اسلام کی اسلام کی خدا تڑلی خبر چه ده اللہ دشمنانو نبازان ساتی دکه دوانا کارا نکی گی چه تزان تا مسلمان وی ده اللہ دوست وی او بیا داغ دشمن سره ناستی پا پینڈا بانده نوالی دوکی که اللہ سر دوکا که تد ابراہیم علیہ السلام خبران داوری دلی پلار تاوی قوم تاوی چه بیشک ازو بیزاریم ده هغا چانا چه تاسو عبادت کوئیم الا اللذی فتورنیم هم اگر دا غزاتنا نیم بیزارا چه زی پیدا کریم الا اللذی فتورنی کاغا قوم دا سیو چو می دا اللہ عبادت کو او می دا اخپل و آلحاو کو کنا بیا اللذی تیست اسنام تصلوی کنا دیتی نجودا کو چستازو پا معبودانو کی یو اغدی چیغا باطل دی داغی بندگی نکوم او یو اغدی چی حق اللہ دے زی پیدا کلیم بی مثالی پیدا کریم مداغ بندگی بکوما اللہ اللذی فتورنی دے شعرہ کیم دا سویلیو پل قوم تا اعلان کریو چتاسو دیچی دا چا بندگی کوئے فینم عدو لی ادما دشمنان دی الا رب العالمین زما دوست هغه دی چې رب العالمین دی الذي خلقني فهو يهدين هغه څه بیان هلته هم کړو مگر هغه ذات چې زه پیدا کړم فإنه سيهدين دغه لبا ما په دې مسله باندې کلک ساتي مضبوط ساتي ثابت قدم ساتي سيهدين سمعنا هدایت و تلانو شوی نا دل تمراتن استقامت تی زکی ایمان راوڑل دا یو خبر پاگی باندی پاتکی دل او پاگی باندی استقامت کول دا بل خبر چهامیم سجده کی ہوئی کنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا دوارا خبر دی کنا چه اللہ تا دی خپل رب اوی کنا وست ٹنگ شا وست کلکشا پا دی باند او کلکی دل گران دی نسوال کوا دا اللہ نام چه اللہ ما مضبوط کی مال استقامت را کی ما سر مدتو کی دا بخام خواه انبیاء ټول اللہ تا محتاجو پا دی کی فینو سیہ دین دا اللہ و ماکلک ساتی پا دی اخپلا مسئلہ باندی پا دی اخپلا عقیدہ باندی زمان پاک باندی اعتماد دیم و جعلا کلمتا باقیتا فی عقبیه اگر دول اللہ دا خبرہ دی ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ دا ابراہیم علیہ السلام کلمتا باقیتا دا سیو کلمہ چپاتی شوا پا دنیا کی ڈیر زمانہ فی عقیبی دا غپ نسل کی اللہ رب العزت بیا حق خبری لا ڈیر گدوخ ور گئی دنیا کی ساتھی بیا اما الزبدو فیذهب جفاء اغا زگمک چیوی باطل ماتل اختم شی بیڑو سوک نمنا اخلی انی پی جنی واما ما ینفع الناسا فیمکسو فی الارض او کم حق چی خلقو لفیدور کئی اغا دنیا کی پاتی شی دیر زمانا او خلق پی دیر زیاد خوشا لئی ابراهيم عليه السلام چې کومه خبره کړی و او په کومه خبره باندې وصیت کړی خپل اولاد ته چې سوره بقره کې راغلی و وصا بها ابراهيم بني ويعقوب وصیت کړی ابراهيم عليه السلام په دې عقیده سره په دې کلمې سره خپل زامنو ته او يعقوب عليه السلام هم حویلیو چیا بنیا ان اللہ اصطفا لکم الدین اللہ دل دیر کل دین درکو دیر بہتر دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون نتر مرگ پوری پک لکشے چی مرگ دتا پدی کلمہ کی راشی پدی مسئلہ کی راشی پدی عقیدہ کی راشی دادا وصیتو اللہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام پا نسل کے دیر وقت پورے بلکہ تر قیامت پورے پات اکڑا او دہار خبری دا پارا اللہ ذریعہ قتلی سبب یہ قتلی دید پارا سبب سو چیاغا وسیعت وغا عقیدہ دا ابراہیم علیہ السلام داغ پا نسل کے پاتشوا بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ فِي ذُرِّيَّتِهِ پیغمبران بیرا لیگل داغ پا نسل کے و داغ پا اولاد کے و داغ پا خاندان کے دے والا سبب اکوتن ہاں چکل دا آخری پیغمبر دنیا ترائے سلسلہ دا نبوت ختم شوان بیا الله رب العزت دغه کلمه او دغه عقیده د امت ته والکلام چې پیغمبرانو اکار به اوس دی کوي دی به د توحید رسی خلقو ته. نو نبی علیہ السلام وی کنا چې لا یزالو لا تزال طائفه من امتی زما په امت کې به یو جماعت همیشه ده پاره لا تزالو همیشه ده پاره به چری به انبیاء او مسله رسی خلقو ته او مخالف باغی له نقصان نشي ور کوله مخالفین و پاغی باندې نشی غالب کې دي بلکه کوم مقابله او سره کین په خپل به مغلوب کی په خپل به ذلیل کی. نو بس اوس همت ته خبره پاتې شو همت کې وخامخه جماعتي چې هغه زمانه کې پدې مشهوري دا وروي ځان ته توحیدیان توحیدیان کوي پیدا ځان ته نه دا خو ته نه خبر نو کتاب دې نه دی ویلی یا په پوښوي نه نو اسې د کدو پانی دی ویلی نه د قران نه خبر نه د حدیث نه خبر چې الله رب العزت مو چې دا کلمه باقی او نبی علیہ السلام هم وی چې زمو امت کې به همیشه یو جماعت وي هغې به دا کار کوي چې انبیاو کړیو او که مخې له څوک راځي نو هسې غر سره به سر جنګوي نو غر سره به سر جنګوي بس نو هغه کار دنیا کې روان دی که نه هر زمانه کې الله جماعت پیدا کوي او وروستو خلق پیژني چې کم کم جماعت دنیا کې پیدا شوی دی کم کم علما الله رب العزت ته دې مسلې د حفاظت لپاره دنیا کې پیدا کړی نو مې مشهور دی په دنیا کې شیخان دی مصنفین او محدثین او مفسرین دی دا لار دور کې پیدا کړی کنه نو دا تر قیامت پورې ښه کلمتن باقیتن فی عقبه صد پار لعلهم یرجعون دې د پاره چې ډېر خلق وای شیطان بدو ککړي شرک کې با مبتلای نو کله چې دا جماعت راشي او دعوت ولا ورکیم نو هغه به واپس شي د خپل کفر او شرک نه دعوت خو ډېر برکت ته کنه دعوت زنده‌باد الکوا دعوت په جنخه زنده‌باد رستو وای دعوت به جنا مردباد ته زنده‌باد وای او الله رب العزت وی چې موحدین پیدا شي او هغه دې مسلې ته دعوت ورکي لکه خلق چې په شرک کې مبتلا او د خپل جهالت ته وجنه نو لعلهم يرجعون هغه بیا خپل اصل ځای ته راشي مرکز ته راشي عربو باندې هم دا تیار راغلی وه ډېر لوی شرک پکې شروع وه ولیکن الله رب العزت کسان پیدا کړو دغې نه کار واغسته محمد ابن عبد الوهاب نجدی نوم یې محمد او دې ظالمانو محمد نو مشهور او کنه چې خلک خو سره بیا نفرت بنه کوي چې ګوره محمد دی نو پلاری ولا مشهور ک وهاب عبدالوهاب خدا اغا پلارو او با پلاری بدنام کچه وابیان دی خوچه اللہ دا اغا نکار اوستا که نا نو اغا انقلاب را اوستا اغا پا عرب قوم کې د وحدانیت رانا اوکڑا که دا قرآن پا ذریعو که دا حدیثو پا ذریعو پا انقلاب را اوستا او دومره مخلص چې کوم وسره ودري د کنه پرشتیا باندې چې ریته آل سعود وي سعود نو دا سعود دا مرګره وکړه دی په عوامو کې خو ته وی مسله کوا پروا ما کوا ایزو پا عربو کی تا سلی نوی نم چی دواتی نستر گوستو دی نوچه انقلاب راوستو نو حضرت شیخ تی نظام روستو کو ایزو ما دغا کار او آلی سعود تیوی چی دا کار تاسو واخلے دا بادشاہی او دا ملکی او دا واخلے نو پا عربو کی دو خاندان دی یو تعالو شیخ وی اٹول علماء دی مفتیان دی قاضیان دی او یو تعالی سعود وی دا بدماش آغا اولاد ہو خدا بدماشی خدا کنا خوا اخو آغا بغیر الحق نی خوا ترکان یو تختول کنا پا دی خوا ترکو قبضاوا پا حرم کی دان لی قبی جوڑ اکلی وی قبی غیروان اکلی داغی زبردست قبضاو پی کنخا دا حضرات وست خپا دی کنخا دیوی چی بیا با داغی حکومت راشی امون با داغا کو صلات و سلام وایو کنخا دنیز دین بای پی وایو وی دا انقلاب اللہ راوستا بیا نلر کی گی دا وڈیر زمانی الا ما شاء اللہ دا اللہم یرجعون نو عرب واپس شخپل توحید تا کنخا توبا دمر پاک ملکو چزلو با دی پاکی خوش آلش چیو ملک کی شرک نہیں کنا ناغ ملک پاکی اگر ایک انسان دیر سکون سر جون تیرے لاللہم یرجعون اقبل دین تا اقبل عقیدی تا و بنیادی مسئلے تا واپس چو بل متاتو هاولائی و آباؤم حتی جاؤم الحق و رسول مبین خبر بیا واپس لاړه الله وي چې دی ولي په خپل دلیل کې هغه مشرکان مشران پیش کړي مشرکان پیش کړي چې موږ غریب پسې وایو او مثلا نه مانی کله تا پیغمبر راو لګا اخري نو هغه سره دومره مقابله جوړ کړي دا په سوې ځبان دی فاللہو بل متعتو هاولائی و آباهم ما بوی بد کلینو جو کتاب دخوا او مثال نے مفسرینو مدغا ذکر کی چتا چا سر احسانو کی دیرو دو سشی منو تاونو کی چکا پیسا غواری سغواری کنا ارس دیر دی تعلق مخراب وها تو سره احسانات وکي او تا تودريږي ودريږي هډير په بد نیت باندې او ډير په سرکشه او په ظلم باندې نا سړي بیا وې کنه دا ستا ګنا نه دي دا زما ګنا دي ما تا سره احسان وکړو زیتا می او رسولی وزد دی مقابل نشم کولی ما بد کلی دی. نو دا آیت رویه داسی دا خوا نور اخو دا محاورو خبره دا محاوره قولی که زمونگ پا رواج که مثال داسی جوڑی گی چلاوی ما احسانو که دی سرام بل متعتو هاولائی و آباؤم ما احسانو کدی خلق سرا و دی مشرانو سرا دیر فیدی میں ولا ورکلی سنگ فیدی میں ولا ورکلی بطول العمر و سعت النعمت عمرون میں ولا ورکلل نعمتون پی بیسیارکلل چی دی بتنا فیدہ و آخری دی با خوشحالشی زما شکریہ با ادا کی کنا او زما د دین خدمت بو کی ما تاسو پتاوا چې خدمت اجزان خلق کی سرمایہ دار یې نه کی دا غیصاجت هغه خو یلا چې چا کار نه کنا نور څه دا غی سبقونه ویو منځونه کې او د سنن کې مونگا وی یو سکند مونگ تا نشتا دی کارخانی دیو کاروبارو ندیو نو کاران دیو مونگ دی تنسمی کوئی دی تمت تاتو وی خوا چلا وی ما والا فیدا ورکلا ما پیرسا دنیا فرا حقلل دی لهم او دی مشران لهم حتا جاهم الحق و رسول مبین تر دی پوری چی پری خودل خمینه کنا چی بستازو بیٹو لمر سر سر خورای استازو نو تپوسن کی امتحان با بکی نی تر دی چراغ دی تا حق چی قرآن دی راغ دی تا حق چی توحید دی او راغ دی تا پیغمبر وضاحت کن کے سمر وضاحت کن کے رسول مبین خبر ایڈی رواز حق لخا ما پی امتحانو کچی ورگتا صبت میں زی اکڑے خوش آلیم پا دنیا کے اکڑے ہو ساسو نبا تپوس نشی کے دیں نو پا دی باندے میں مکلف کلل چدا کتاب موت نازل کو حتی جاؤم الحق و رسول مبین قرآن یادی پیغمبر پاک یادی دی قوم تراغے چی اللہ والا عرص فرا خکلیو عمل کے والا دا سرو در اڈک کردے دا عرب و غرون دا سونے نڈک دی گوارے خوا دا غیبت بختی دا چی نا شکریو کلنو کل کل پی اللہ قحط راوستو نو را خو دا قحط زین دے او قیام اللین ناس دے دا ٹولی دنیا دا اسو دا گئے و دا راحت و دا سکون زین دے چدا زین ارچا تا دوالا قسم رزق حاصل لے روحانیوم او جسمانیوم کا نا ولما جاؤم الحق کلا چراغ دیتا حق زماد طرف نام قرآن میں نازل کا پیغمبر رائے قالو وی دی هذا سحر دا جادو دی وی نمیے پکی خود وینا بہی کافرون مون خو نمانو مون خو جادو نمانو مون با حق منو وی خوا او دا خو جادو دے زکا اگا ولید چڑیر مشہور دا عرب و مشہور اگا نبی علیہ السلام سراسا مذاکرات کریو بیا چې واپس لړ نو ټول وته راځم شو ویرا دیرا نه وانه کدی واړو نو بس ټک ټول عرب چې واوړي هغه ته ناستو هغه ته وی ګوره دا پیغمبر چې کومه خبره کوي کوم دعوت ورکوي نو ما ته ووایه چې دا څه دي نو ستاسو نه دا تپوس کوم نو چې چا به وی چې دا شعر دی وی شعر باندې زه پوهیږم ما ته د شعر هر یو باب معلوم دی دا شعر نه دی چا به ورته وی دا دی دروغجن دی وی نه تاسو ته امین او صادق نه وی اوس دروغجن شو چې په خدای دروغ جوړ کړي چا به ورته وی دا کهانت دی کاهن دی نجومی دے وی نا کہانت زپی جنم زما عمر علم کہانت کی چانہ دے کڑے دا دی چ سوئی دا کہانت نہ دے بے وتا وی دا سحر دے ندی کے غلے شو وی سنگ سحر دے وی سحر دا سے چ گورا سو کو سرن اس دیشی نو بس هغه ځان سره مرګرې کړي کاغه ډېر سخت دی او زمونږ په اعتماد یو مونږ وایو چې دی به اسلام نه قبلی او چې د سره مرګرې شي نو خولې کې داسې تاثیر دی وی او دا خبره کېدی شي نو را پس پوهېدو هذا سحر چې خبرو کې تاثیر دی او جسوک کو سر نزدیش زان تحراک آگیم او دومره زبردستو چې هغه بیا خپل مور او پلار نه پیژني، خپلوان نه پیژني، قوم نه پیژني، زبردست تاثیر دی کړه. نو په دا فیصله وکړه نو چې دا بیان د دعوت د جادو دی، وإنا به كافرون، مون خو جادو نه منو، مون خو د په دې خبرو باندې کفر کوو. دا دغیر انکار حال بیان شو، دغیر انکار. اوس الله رب العزت زمتعتو معنا کوي چې الله چاله دنیا کې وسعت ورکی، فراخی ورکی، مال دولت ورکی، نو څنګه گمراه شي؟ هغه داسې گمراه شي چې هغه وایي چې بس چې مالداری کنه نو د خدای هم خوښ دی، خدای ته نوم رضا دی، مخلوق ته نوم رضا دی، د کیسه کمی نشته دی، د پارسه باندې برابر دی، او د دې د یوم قابل چې خدای ولا پیغمبري ورکی، الله او توحی وکي، بس یی مال دولت د دنیا د ارسه معیار ګڼلو، دا غمتا تو واولای وا با مخ چری په دې مال دولت باندې دومره یقین پیدا شو چې بس بیا به دا خلکو ته وی چې مالدار دی، او بس صحیح دی کنه، حق پرست دی کنه، او رښتینی دی کنه، او خيار دی، او عقلمند دی کنه، او مشر دی کنه، بس ارسار سو بیا وخا دا د دنیا نقصان دی. ښه، دنیا کې نور څه نشته، خو چې راشي چا سره تو بس هغه سړی بیا هغه بل چاته اړو انسان نه وي، بل چاته بزرګ او متقیم نه وي، چې څه دي نه وي په دې مال او دولت کې دی. بس دا غلطه نظریه ده، قومونو چې انبیا دروغجن کړل نو په دې وجه باندې وایي کنه، وقالو اویدی مشرکانو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ولي نازل نکلیش دا قرآن پا آغا سلی باندی، پا داسی او مالدار سلی باندی، که پا مکا کی نشتا دیر مالدار، که توائف کی نشتا دیر مالدار، مکا کی ولی دیا داو چی دا گور سمرلوی سلی دی، او طائف کې عروه ابن مسعود نومو ده یادو، مشهور دی په دنیا کې، وی مرکز کې هر څوک پیژني. نو وی چې په کار داو چې الله دا پیغمبري مالدار سړي له ورکړې وې، دا قران یې په مالدار سړي باندې نازل کړې وې، هغه د دې لایق دی، ځکه چې دار چا جت پوره کول شي، کارونه کول شي، سو مشکلات وته نشته دي، او وجراو دې راچلول شي، او بکار دای چې مالدار دی. نو دا محمد صلی الله علیه وسلم ته یتیم وي، چې ول د خپل نیکه سره عبدالمطلب سره هغه خوځه گزاره کيده، نو بیا خپل تر ته پات شنو، هغه تریوم دغه سناچار او غریب ادم دغه سناچار، دغه لایق نو د پیغمبر دا څنګه چلو شو؟ دا د مالدار نظریه ده. ها، د دنیا نور نقصان پکې نشته، خو دغه نقصان چې بس خوابه ده، عزتمند او بی عزت هغه به په دې باندې معلوموي، دا شیشه به وته نسی چې که په دې برابري بنی اسرائیل دا سکړیو کنه. پیغمبر وطوی اللہ دل توالوت بادشاہ مقرر کو، اغیوی توالوتو اغا سرخو نمالشتا اونی خاندان عزت مند دے، پا دوارو خبرو باندے کم دے، دیو سنگا دمونگا بادشاہ کی اغا وخاندان مرض را روان دے خوا اسم دا غشی کوئی قرآن با پا دین آدل شیو کنا، دا اللہ پا مالدارو خلقو ولی نا آدل آو چې په داسې غریب او یتیم باندې نازل کو، دا هم ډېر لوی امتحان دی. ښه، هدي کې واه کیسه کې اوس پکې ډېر خلق مبتلا دي ها ته چې ګور دنیا کې مخلوق چرواني کنا اناره تکبیر وای کنا دا پدغه مالدارو پس روان دي اجزان اړو پلار کې بچکی نه نو خپل اند کې یې اباغي پس روان دي چې دا زمو مشران دي هغه مرز په دنیا کې را روان اللہ رب العزت رد کی پذی باندے اہم یقسمون رحمت ربکا اللہ وی دیدی موار شو دین چارت شو چدی با رحمت در افستا تقسیمیم دیل دا اختیار چاور کردے چدی دی تقسیم کئی دا اللہ دا رحمت وچ نبوت تے چچالے خوخی نواغل دی ور کئی ولید لذی ورکی عروی بن مسعود لذی ورکی عظیم خلق لولوی خلق لا دا اختیار اللہوی چا ورکڑی ما خود دا اختیار چا لنذی ورکڑی چغیر زمان رحمت تقسیمی اهم یقسمونا رحمت ربک ایا دیبا تقسیم کی در رحمت در افستان نا دی نشی کولی اللہ ما کڑی دی دیسی دروغ ہوئی اللہ ما تقسیم کرے دے خسنگا پہ اسلامی طریقہ پہ سیاسی طریقہ نا آغلط طریقہ دا پہ اسلامی طریقہ میں کرے دے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم منگا تقسیم کرے دی پمینز کے در رزق دی فی الحیات الدنیا پہ دی جوند دنیا کے پہ گو رکھا خواه ام نمانی کنا دیو بخواوی ایدا دی انگریزان ہو دا سی چلو که جسو که ملکانان کلو مالداری اکلو اسو که اجزان و غریبان کلو ویدا خدای بنده تزان تا مسلمان وی اللہو ایدا ما کلی دی انگریزان اسو کی دی اللہو ایدا ما کلی دی سوک بی مالدار کلی دی سوک بی غریب کلی دی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم ما تقسیم کړی دا د دې پمین کې دا نوړای د دې چاله لګاو چاله ډیرم چاله غره خوګه او چاله دغه سي ترخه الله دا سکلی ښه د اسلامي طریقه دا چې دنیا کې به دا سي ښه دا نور ازمونه چې دي کنه که سوشلزم دی که نور بل دی تحریکونه ازم تحریک ته وي ناغي په بل غاړه تقسیم کې هغه غلطه ده هغه فیل شو سمودو چری دی او شپې ته کاله نو فیل شو هغه طریقه نه ده چې ټول به یو شانتي مساوات براولي الله یې مساوات زنه راولم زی به سره راولي نحنو قسمنا مونږ تقسیم کړی دی په میاند دي کې معیشتم د دې د رزق د دې د کاروبار په دې ژوند دنیا کې هغه ده ورفانا بعضهم فوق بعض درجات اوچت کړي مې دي بعضه په بعض باندې په مرتبو کې وګوره کړه دنیا کې سو کړه د خپل مال په حساب کتاب نه پوي اسوک داسې دی جزان چې وي سو براوړي کبران اوړي نا وخته شو دا حال دا لدا سکلی دی پر یو باندې ازمیخ دی پا اغا باندې ام ازمیخ دی نا خو پا کیڑو پاس نشو اغا که خودم را غرور او تکبر دی چه اغاڑو خدای منی ننو اغا پیران منی ملنگان منی وی دا دی برکات دا دی پا مونگ باندې نظر دی وی درس وی دی را کلی دی اخو لڑ ختم شو او دا جزان چی دی نو دی که نخنه از سشته دی لخا دا بازو نظر لگی او فکر خی نو اگی صبر کئی چی بس دا اللہ طرف نده او دا چی سیرا کلی دی پا دی باند شکر دی که وچ دا کلم دا دا ورفانا فوق بعضم فوق بعضن دا اللہ دا سکلی دی سور مرتبی دی او پا دی که حکمت دا اللہ سده نو دا دی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دومانی چی اونی سی بعضی چی دا مالدار دی دی بعضی نورو لرا پا خدمت نو نظام دا دنیا بچلی گی اچی مالدار دی آغا جس خدا زینه نشی پاسه دی چطره پی بل نیولی بل پی چطره نیولی کنا ننور نازم ناغ با دا کارو کی چاو پرٹیشن با دی سامان کود که ناغه به راوړي ناغه چته لاس کول شي هغه واجب تلاس کوي ادي په لټیټي و ولاري ستا پیړو یقین نه چې اس خدای پاک دا خو وچ سړې دې چنچلې عمرات اچ ګور ناغه په دوب بورې براغستې سړې یو لکړته دا الله خی خلق دا هغه کار نه دی دا مونږ او تاسو ته الله خی چو ګور ورشه یو کلو شه دی سیټ لورکا چه غیراولی او دا د دکار دی گورو تا حیران بشی کلی برخی جی کلی کتا کزی نو دی دان لخدمت کی غزان لخدمت کی نو نظام پا دی روان دی سوک دی پیسی نکار اخلی او سوک دی بدن نکار اخلی لیت تخذ بعضون بعضن سخری نو چه مساوات وی دا نظام بدا سا چلی دو نا اللہ رنگا چلولی شی خلکا مونگ تے داویلی دی چی دا ستاسو دا عقل مناسب خبر دا ادویم دا دے اچت کلی میں دی باندے پا بازو باندے پا مرتبو کے دا دین امراد دا دین مرتبی دی حق میں والا ورکڑے دے ایمان میں والا ورکڑے دے عمل صالح میں والا ورکڑے دے عقیده می ولا صحیح کړی دا د وحدانیت څه ده پارا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چېونی سي بعضی چې باطل پرست دي جاهلان دي د نورو لرا پټو کو مسخرو باندې چې خان دي ورپورې چې وګوروته وی موحد راغه خان دي ورپورې ټوکر پرې کوي ها چې دا نور خلق کافران دي و دی مسلمانان دی نور له قران نو ورزی و دی له قران ورزی وای وای کنه د خدای بنده ته چا منی کړي استاد انده د خوخه وای کنه خدای روغ وای کنه دا هو ته ټوکې مسخره کې چې څنګه په خوا قومونو په انبیاو پوري نو دا غسنن په حق پرستو پوري سخرین ټوکې مسخره ور پسې کوي ورحمت ربک خیر مما یجمعون او رحمت طرف ستا چې نبوت ته رسالت ته اخ ډیر بهتر دی د دې دنیا نه د دې دولت نه چې دا خلق را جمع کوي څه مطلب جواب دې ځای پوره شو الله وی چې نوړې میوه د تقسیم کړی دا پاغي کې اختیار نشته چې ځان له ډیر کې چه اگه یوم ناقص شه ده نو نبوت کی با حدیث اختیاری هو خیر مما اجمعون نبوت و رسالت خودیر لوی شه ده نو اگه سنگ دی تقسیموی چه دا پیغمبروی پا لوی سلی بانده ولی ران دا قرآن پا لوی سلی ولی نازل نشه وی گرد استا کار نده استا پا خپل انوالای که اختیار نشتن دور برا لاسا چه ادوم را گرد خبری که هو خیر مما اجمعون دغه نبوت او رسالت او قران خو ډیر بهتر دی نو پاغي کستاسو اختیار دی اختیار نشته دی واخر دا